เรื่องกรรมนี่เป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษโดยเฉพาะทุกคนที่เกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตถ้าไม่เป็นคนบ้าใบ้ไร้สติก็พอจะรู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าคงจะได้รับการสั่งสอนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาไม่มากก็น้อยแต่คนเราส่วนมากรู้แล้วก็ไม่ปฏิบัติตามฝืนใจทำแต่สิ่งผิดๆนอกระบบแบบอย่างอันดีงามในทางศาสนาทั้งนี้ก็เพราะความระเริงมัวเมาในความอยากไม่คำนึงถึงความดีความถูกต้องทำแต่สิ่งที่ถูกใจตัวเองเป็นใหญ่แต่เมื่อเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นก็มักจะกล่าวหาเทวดาฟ้าดินเทวาอารักษ์ไม่ช่วยเหลือไม่ปกป้องคุ้มครองไม่ได้คิดถึงเหตุผลต้นปลายว่าความจริงแล้วตัวเองนั่นแหละเป็นต้นเหตุก่อกรรมทำเข็นขึ้นอย่างเช่นเรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนที่ยังลุ่มหลงทำกรรมชั่วให้กลับมาทำความดีกันต่อไปวันหนึ่งในเดือนเมษายนปี2543ตอนนั้นคุณเกษมเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางไปเยี่ยมญาติป่วยที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดอยุธยาเมื่อไปถึงเวลาประมาณเกือบเที่ยงก็เข้าไปเยี่ยมคนป่วยที่เขาอยู่ชั้นล่างก็ทักทายปราศัยถามถึงอาการแล้วก็เดินไปเยี่ยมคนป่วยอีกคนอยู่ห้องชั้นที่สองพอขึ้นบันไดไปก็ได้ยินเสียงผู้คนคุยกันเสียงดังอยู่ที่ระเบียงข้างนอกห้องก็เข้าไปถามดูว่ามีเรื่องอะไรผู้ชายคนหนึ่งเขาก็บอกว่ามีคนขโมยเงินพระที่นอนอยู่ชั้น5นะครับคุณเกษมก็รีบเดินขึ้นไปบนชั้น5ก็ไปเห็นผู้คนนั่งล้อมรอบหลวงพ่อรูปหนึ่งอยู่ระเบียงข้างนอกห้องก็เข้าไปนมัสการถามท่านว่าข่าวว่ามีคนขโมยเงินหลวงพ่อไปหรือครับใช่โยมมันขโมยเงินอาตมาตอน5:30 นี่แหละเงินเท่าไหร่ล่ะครับ8,000 บาทนะโยมแล้วทำไมมันถึงขโมยได้คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวอาตมาจะเล่าให้ฟังตอนเช้าเวลาประมาณ9:30นี่อาตมาก็ขึ้นไปเยี่ยมโยมซึ่งเป็นญาติสนิทเพราะป่วยพักอยู่ห้องพิเศษชั้น5ก็ไปดูอาการป่วยเพราะเขาผ่าตัดเรื่องจากเป็นโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะก็ให้น้ำเกลือมาแล้ว2 วันมีญาติพี่น้องเฝ้าอยู่ 2-3 คนเมื่อเห็นอาตมาก็เข้าไปในห้องก็บอกว่าจะขอเวลาไปตลาดในเมืองอาตมาก็นั่งเฝ้าถามอาการคนป่วยอยู่คนเดียวตอนนั้นก็มีผู้ชายหนุ่มๆคนหนึ่งเขาเข้ามาหาอาตมานะแล้วก็มาทักทายปราศัยด้วยกิริยาการเรียบร้อยเหมือนกับคนดีมีสกุลทั้งหลายอาตมาก็ถามว่าโยมอยู่ที่ไหนอ่ะเขาก็บอกว่าบ้านอยู่ในเมืองอยุธยานี่แหละก็ถามต่อไปว่ามีธุระอะไรเหรอผู้ชายนั้นก็บอกว่าที่เข้ามาหาหลวงพ่อนี่ก็เพื่อจะมานิมนต์หลวงพ่อไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านในตอนบ่ายนี้และอีกอย่างอยากจะนิมนต์หลวงพ่อให้ไปเร็วๆหน่อยเพราะว่าต้องการให้หลวงพ่อไปจัดแจงตกแต่งสถานที่ทำบุญแล้วก็ทำน้ำพระพุทธมนต์เป็นพิเศษเนื่องจากมีญาติโยมคอยท่านแล้วก็อยากจะพบท่านก็มากเวลานั้นก็จวนจะถึงเพลนะคือเวลา11:00 นผู้ชายคนนั้นก็บอกอาตมาว่ากระผมจะไปซื้ออาหารมาถวายเพลนะครับขอให้รอสักครู่อาตมาก็นั่งรอสักครู่ก็เห็นผู้ชายคนนั้นกลับมาพร้อมกับหิ้วถุงอาหารมีข้าวผัดมาถุงหนึ่งราดหน้าถุงหนึ่งแล้วก็น้ำกระป๋องอีกกระป๋องพอมาถึงก็จัดแจงให้อาตมาฉันเพลจนอิ่มแล้วพอนั่งสักครู่ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าจะขอนิมนต์ท่านไปในเวลานี้แต่ก่อนจะไปขอให้ท่านเข้าห้องน้ำทำกิจธุระซะก่อนเพราะว่าที่บ้านนะผู้คนเยอะไม่เหมาะกับการเข้าห้องน้ำผู้ชายคนนั้นก็บอกอย่างนี้อาตมาก็ไปเข้าห้องน้ำก่อนเข้าไปก็เอาย่ามมาวางไว้ข้างๆคนป่วยซึ่งกำลังให้น้ำเกลือเขาอ่อนเพลียเขาก็จะหลับไม่หลับแหละเสร็จแล้วอาตมาก็เข้ามาในห้องน้ำราวๆสัก3 นาทีพอออกมาจากห้องน้ำก็ไม่เห็นผู้ชายคนที่ว่านี่ก็นึกว่าเขาไปธุระสักครู่จะกลับก็รออยู่ตั้งนานก็เงียบก็นึกแปลกใจก็เลยคว้าเอาย่ามขึ้นมาเอายาหม่องน้ำขึ้นมาทาแล้วก็ดมแก้หวัดแล้วก็ดูที่กระเป๋าข้างย่ามดันในที่รูดซิปเอาไว้ปรากฏว่าซิปถูกรูดออกแล้วก็ธนบัตร มัดหนึ่งหายไปก็จำนวน 8,000 บาทก็เลยรู้ว่าถูกเขาหลอกลวงเข้าใจว่าเขาเป็นคนดีใจบุญสุนทานไม่คิดว่าเขาจะคดโกงหลอกลวงอย่างนี้คนสมัยนี้ไม่กลัวบาปกลัวกรรมมานะแม้แต่ประสงค์องค์เจ้ามันก็ต้มตุ๋นได้แต่ช่างมันเถอะมันอยากได้ก็ให้มันเอาไปให้หมดกรรมหมดเวรกันสักทีแต่มันคงจะเป็นกองกรรมกองเกวียนนะโยมอ่ะแล้วกองกรรมกองเกวียนอะไรล่ะหลวงพ่อก็กรรมตามสนองอ่ะโยมกรรมอะไรอ่ะครับกรรมที่อาตมาเคยก่อเอาไว้สิหลวงพ่อเคยก่อกรรมอะไรได้ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับถ้าอยากจะฟังก็จะเล่าให้ฟังว่าสมัยเมื่ออาตมายังเป็นหนุ่มยังไม่ได้บวชก็เคยไปเที่ยวหางานทำที่กรุงเทพปฏิติดต่อเพื่อนที่เคยไปทำงานอยู่ก่อนแล้วหลายคนช่วยหาให้ในที่สุดก็ได้งานทำก็คือขับรถสามล้อเครื่องก็เช่าจากเฒ่าแก่เป็นรายเดือนได้รับจ้างขับหาเงินทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้ขาดคืนวันไหนเกิดฝนตกก็หยุดพักบางวันก็ได้300 400บาทเมื่อหักรายเดือนจากเฒ่าแก่แล้วก็ส่งไปให้พ่อแม่ทั้งบ้านบ้างวันหนึ่งตอนกลางคืนก็ขับรถไปตามท้องถนนแถวๆนางเลิงไปวิ่งหาผู้โดยสารก็ไปเจอพระภิกษุรูปหนึ่งก็เด็กยืนกวักมืออยู่ข้างถนนก็จอดเข้าไปถามว่าจะไปที่ไหนพระภิกษุรูปนั้นก็บอกว่าจะไปโรงพยาบาลสงฆ์อาตมาก็นิมนต์ท่านขึ้นรถพร้อมกับเด็กแล้วก็บึงออกไปทันทีเพื่อไปส่งถึงโรงพยาบาลแล้วตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสัก2 ทุ่มเสร็จท่านคงจะไปเยี่ยมพระอาพาธในโรงพยาบาลนั่นแหละพอท่านลงจากรถพร้อมกับเด็กก็ได้ถามว่าเอาเท่าไหร่อาตมาก็บอกว่าเอา20บาทเพราะสมัยนั้นข้าวของยังไม่แพงค่าน้ำมันก็ยังไม่แพงเหมือนสมัยนี้ท่านก็บอกให้เด็กเอาเงินส่งให้ก็ยื่นธนบัตรใบละ100ใบละ100บาทมาให้ตอนนั้นอาตมาชักจะเมาเหล้าเนี่ยเห็นใบแดงๆก็นึกทรยศลืมนึกถึงบาปบุญคุณโทษก็รีบรับเอามาแล้วก็สตาร์ทรถบึงหนีไปต่อหน้าต่อตาเลยไม่มีการทอนให้เลยนึกว่าตัวเองฉลาดโกงได้แม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าก็นึกอย่างเดียวว่าเราทำได้ดีก็เพราะพระคงจะตามมาจับกุมเราไม่ได้แน่ๆขับรถรับจ้างทำมาหากินในกรุงเทพได้2 เดือนก็กลับบ้านเลิกอาชีพนี้ไปทำไร่ทำนาดีกว่าต่อมาก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งบ้านเดียวกันก็มีลูกด้วยกัน2 คนผู้ชายคนผู้หญิงคนพอลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็แต่งงานกันทั้ง2 คนแล้วก็แยกย้ายกันไปเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วต่อมาภรรยาของอาตมาเนี่ยแม่บ้านนะก็ป่วยเสียชีวิตลงอาตมาก็รู้สึกว้าเหวก็เลยออกบวชได้20พรรษานี่แล้วอ่ะโยมเสร็จแล้วปีนี้โยมน้องชายเนี่ยป่วยถูกผ่าตัดก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนแล้วก็ถูกกรรมแต่ก่อนตามสนองคืออาตมาถูกขโมยเงินไป 8,000 บาทเนี่ยแต่แปลกนะก่อนที่จะมาเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลคืนนึงเนี่ยอาตมาฝันย้อนอดีตไปถึงครั้งที่เคยไปขับรถ3 ล้อเครื่องอยู่ที่กรุงเทพไปรับพระภิกษุขึ้นรถกับเด็กพาไปโรงพยาบาลท่านให้เด็กเอาธนบัตรใบละ100บาทให้อาตมาก็สตาร์ทรถบึงหนีไปต่อหน้าต่อตาเลยในฝันนั้นยังเห็นท่านยืนก้มหน้าอยู่คงจะปลงอนิจจังว่าโลกนี้ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลไปได้จริงๆเป็นกรรมสนองจริงๆเงินค่ารถ20บาทซึ่งพระภิกษุรูปนั้นบอกให้เด็กเอาไปละ100ให้เนี่ยอาตมาแทนที่จะทอน80บาทก็คิดโกงเขาบาปกรรมก็ตามสนองเงิน80บาทเพิ่มเป็น 8,000 กรรมเนาะกรรมนำสนองให้เห็นในชาตินี้อาตมาก็คือโยมที่คดโกงหลอกลวงกับพระในครั้งนั้นแต่บาปกรรมมันตามมาเป็นโยมมาหลอกลวงคดโกงอาตมาที่เป็นพระเหมือนกันมันสมดุลกันแล้วขอให้สิ้นเวรสิ้นกรรมกันไปสักทีเถอะครับนี่ก็คือผลกรรมชั่วที่ตามสนองให้เห็นในปัจจุบันทันตาท่านสาธุชนทั้งหลายที่เคารพรัก พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ว่าทุกคนที่เกิดมาต้องมีกรรมเป็นของตัวใครก่อกรรมทำอะไรไว้ย่อมได้รับผลของเวรของกรรมดังนั้นท่านทั้งหลายจงหันมาทำแต่กรรมดีแล้วก็ละเว้นกรรมชั่วเถอะครับใช้ธรรมะเป็นโอสถลดส่วนเกินทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกทำลายลงในความอหังการเป็นที่สุดพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่ามนุษย์และสัตว์ในโลกนี้เป็นพี่น้องกันเมื่อตายแล้วก็เสวยวิบากกรรมเท่านั้นนะครับทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษกันบ้างท่านผู้ฟังเรื่องนี้พระภิกษุชื่อพระดำริท่านเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีครับเป็นวัดที่สงบวิเวกเหมาะกับการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งพระดำริท่านอยู่ที่วัดนี้แหละกิตติศัพท์ในการประพฤติศีลปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดของพระในวัดก็ทำให้ญาติโยมจากที่ไกลๆแม้กระทั่งจากกรุงเทพก็ยังอุตส่าห์มาฟังเทศฟังธรรมอยู่ทุกอาทิตย์เมื่อชาวบ้านเข้าวัดมากๆเงินทองก็ไหลเข้าวัดมาในรูปของการบริจาคเสร็จแล้วสิ่งก่อสร้างก็ผุดขึ้นตามความต้องการของญาติโยมผู้บริจาคที่เขาอยากจะให้ลูกหลานมาบวชมาจำพรรษาที่วัดนี้กุฏิที่แต่เดิมเคยมี 5-6 หลังก็เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น10ภิกษุที่เคยมีไม่เกิน10รูปก็เพิ่มเป็น 2-3 เท่าในช่วงเวลาแค่ 4-5 ปีแล้ววันหนึ่งหลังจากที่พระดำรินี่บวชและจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ได้15ปีหลวงตาชวนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสก็เรียกท่านไปพบหลวงตาชวนนั่งอยู่กับภิกษุรูปหนึ่งอายุก็ไล่เรียกพระดำรินี่แหละพระที่มาใหม่นี่นั่งอยู่ในท่าทีสงบสำรวมหลวงตาชวนเจ้าวาดท่านก็บอกว่าเออนี่ท่านริกุฏิข้างกุฏิท่านรินี่ยังมีห้องว่างอีกห้องไม่ใช่หรอมีครับหลวงพ่อว่างมาตั้งแต่พรรษาที่แล้วครับดีแล้วล่ะนี่ฉันฝากท่านวิทย์ไปอยู่ด้วยนะท่านวิทย์นี่เขาบวชมาจากเมืองปทุมแต่ว่าท่านอยากจะได้วัดที่สงบวิเวกจำพรรษาอุปัชฌาย์ของท่านวิทย์เนี่ยเป็นสหธรรมิกกับฉันท่านเขียนจดหมายฝากมาให้มาอยู่กับฉันเนี่ยพระดำริก็มองดูพระที่มาใหม่ท่าทางสงบสำรวมเมื่อแรกเห็นแต่พอพระดำริพามาถึงกุฏิพาไปถึงห้องพักท่านวิทย์ก็เปลี่ยนท่วงท่าวาจากลับกลายเป็นอีกคนหนึ่งโอ้โหหลวงพี่นี่สมถะอย่างเลยนะครับเสื้อผืนหมอนใบแถมผ้าห่มอีกผืนเท่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรอื่นอีกเลยนะครับเนี่ยวิทยุสักเครื่องก็ไม่มีหรอกครับผมชอบแบบนี้ครับไม่อยากจะมีอะไรมากกว่านี้ไม่น่าเชื่อเลยนะผมรู้ว่าญาติโยมมาเข้าวัดแน่นทุกอาทิตย์แล้วไม่มีใครถวายปัจจัยอะไรมั่งเลยแล้วหลวงพี่หรือว่าหลวงพี่ไม่รับพระดำริก็ได้แต่ยิ้มไม่อยากจะตอบคำถามเขาเพราะดูท่าทีเขาพิลึกยังไงไม่รู้อะไรอะไรหลายอย่างในวัดเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่พระวิทย์มาอยู่ที่นี่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดูดีในสายตาของคารวาสหรือว่าชาวบ้านแต่สำหรับพระสงฆ์อย่างพระดำรินี่รู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสัญญาณอันตรายต่อวัดต่อศีลธรรมและต่อพระศาสนาอย่างเช่นพระประธานในวิหารหลังเล็กเก่าแก่สุดโทรมซึ่งพระดำรินี่ใช้เป็นที่ปลีกวิเวกนั่งสมาธิตลอดมากลายเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทันทีด้วยความคิดของพระวิทย์เครื่องมือในการเสี่ยงเซียมซีถูกจัดหามาเตรียมไว้ให้กับญาติโยมพร้อมตู้ใส่ใบทำนายซึ่งพระวิทย์เนี่ยท่านเป็นคนเขียนขึ้นมาเองแล้วก็สั่งพิมพ์มาเรียบร้อยตู้กระจกสำหรับใส่เงินบริจาควางตั้งไว้ในวิหารทั้ง4ตู้ทุกตู้มีป้ายติดเชิญชวนบริจาคค่าน้ำค่าไฟค่าใบเซียมซีโดยเฉพาะตู้กลางตรงหน้าพระประธานในวิหารซึ่งไม่เคยปรากฏชื่อก็ถูกพระวิทย์ขนานนามให้เสร็จสับว่าพระพิชิตวิบากกรรมแล้วก็ป้ายที่ติดตู้นี่ก็เขียนว่าเชิญบริจาคสมทบทุนพระพิชิตวิบากกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์กรรมทั่วประเทศวัดที่เคยสงบวิเวกมานานนับศตวรรษก็เริ่มคึกคักขึ้นทีละน้อยแล้วในที่สุดก็คับคั่งด้วยผู้คนเหมือนกับมีงานมหากรรมในวันเสาร์อาทิตย์โดยเฉพาะในวันก่อนหวยออกเสร็จแล้วพระวิทย์ก็พูดกับพระดำริในตอนเช้าวันหนึ่งหลังจากที่อยู่ร่วมกุฏิกันมา3ปีกว่าร ู้สึกหลวงพี่จะไม่ค่อยชอบผมนะที่ทำให้วัดของเราคึกคักมีรายได้เดือนนึงเหยียบแสนเนี่ย ไม่ใช่ไม่ชอบมันนะเฉยๆแต่ดูหลวงพี่ไม่ค่อยยินดียินร้ายกับผลงานของผมเลยนี่ครับไม่ติไม่ชมไม่คัดค้านแต่ก็ไม่สนับสนุนหลวงพี่ไม่เห็นด้วยกับงานที่ผมทำเพื่อพุทธศาสนาเลยหรือครับเนี่ยท่านก็พูดพร้อมกับมองหน้าพระดำริเหมือนต้องการคำโต้แย้งหรือว่าชี้แจงแต่เมื่อเห็นพระดำริมีสีหน้าเรียบเฉยยิ้มยิ้มไม่โกรธไม่เคืองพระวิทย์ก็ระบายไปความในใจต่อเนื่องออกมาอีกหลวงพี่ริรู้ไหมว่าที่ผมบวชเนี่ยก็เพื่อสร้างบุญกุศลเพื่อตัดกรรมนะครับเพื่อกรรมจะได้ไม่ติดตามตัวไปถึงชาติหน้าชาติโน้นผมนึกได้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อพุทธศาสนาหลวงพี่ก็เห็นว่าโบสถ์หลังใหม่กำลังจะก่อสร้างพรุ่งนี้มะรืนนี้แหละแล้วกุฏิจะผุดขึ้นอีกกี่หลังแต่ละหลังก็เป็นคอนกรีตแข็งแรงทนทานสามารถรองรับพระบวชใหม่ได้อีกเป็นสิบสิบไฟฟ้าก็สว่างสวายน้ำท่าก็สมบูรณ์ถนนหนทางก็สะดวกสบายผลงานผมทั้งนั้นผลงานของพระร่วมกุฏิของหลวงพี่ริคนนี้แหละแต่ว่าหลวงพี่กลับไม่ยินดียินร้ายอะไรกับผมเลยตะกี้คุณบอกว่าคุณทำกรรมอะไรไว้มากมายแล้วเหรอถึงต้องสร้างโน่นสร้างนี่เพื่อตัดกรรมที่มากมายอย่างนี้ขอบคุณนะหลวงพี่นะขอบคุณที่ยังให้ความสนใจผมหลวงพี่คงไม่รู้ว่าผมเคยเป็นผู้จัดการบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งที่ดำเนินกิจการด้านธุรกิจชายแดนผมมีรายได้สูงมากในแต่ละเดือนก็เลยกินมากเที่ยวมากเล่นมากผมเที่ยวผู้หญิงเล่นการพนันจนหมดตัวจนต้องปิดบริษัทหนีเพราะมาเงินค่าเพชรพลอยของพ่อค้าพม่าที่เป็นคู่ค้ากับผมมันตามล่าผมแต่ผมก็ใช้เงินที่โกงมันมาจ้างเจ้าหน้าที่ชายแดนหลายคนช่วยกันแกล้งจับมันเข้าคุกแล้วในที่สุดไอ้คู่ค้าพม่าคนนั้นก็ตายในคุกเพราะเขาตายทุกอย่างก็จบแต่ว่าผมสำนึกผิดก็เลยขอบวชชดใช้หนี้กรรมแต่เมื่อคิดว่าถ้าบวชเฉยๆคงจะตัดกรรมไม่หมดก็เลยคิดธนุบำรุงศาสนาด้วยวิธีที่หลวงพี่เห็นเนี่ยครับเมื่อพระวิทย์ระบายความรู้สึกเปิดเผยเรื่องราวที่อัดแน่นในอกมานานให้พระดำริฟังก็รู้สึกดูเขาจะสบายใจมากขึ้นและสำคัญที่สุดก็คือพระวิทย์รู้สึกว่าพระดำริให้ความสนใจเขาหรือว่าเข้าใจเขามากขึ้นกว่าแต่ก่อนหลายเท่าทุกคืนก่อนจะจำวัดพระดำริจะชวนพระวิทย์สนทนาธรรมบอกให้เขาเข้าใจเรื่องเวรเรื่องกรรมว่ากรรมนั้นมันเหมือนเมล็ดพืชพันธุ์ที่เราโปรยหว่านลงบนดินซึ่งย่อมจะงอกงามขึ้นมาตามธรรมชาติหว่านข้าวเปลือกก็ได้ต้นข้าวหว่านเมล็ดงาก็ได้ต้นงาหลังจากสนทนาธรรมกันอย่างต่อเนื่องพระวิทย์ก็ดูมีท่าทีสงบสำรวมขึ้นมากการพูดจากับญาติโยมกรรมการวัดและแม้แต่กับคนงานที่มาสร้างโบสถ์หลังใหม่ก็นุ่มนวลไม่วางอำนาจอีกต่อไปคืนหนึ่งหลังจากสนทนาธรรมกันจบพระดำริก็เตรียมตัวจะจำวัดแต่ว่าพระวิทย์กลับฉายไฟฉายสะพายย่ามลงจากกุฏิไปพร้อมกับบอกว่าจะไปตรวจตราให้ทั่ววัดโดยเฉพาะที่วิหารเก่ากลัวพวกคนงานจะแอบงัดเข้าไปขโมยพระพุทธรูปและเงินในตู้บริจาคพระวิทย์ปฏิบัติอย่างนี้ทุกคืนก่อนจำวัดบางทีก็ตื่นขึ้นมากลางดึกออกไปตรวจตรารอบวัดเหตุผลที่พระวิทย์บอกพระดำริทุกครั้งก่อนจะลงจากกุฏิไปก็คือพวกคนงานพม่านี่มันไว้ใจไม่ค่อยได้แล้วเช้ามืดวันหนึ่งพระดำริตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นพระวิทย์ออกจากห้องเตรียมตัวบิณฑบาตอย่างเคยก็เลยเข้าไปปลุกแต่ก็ไม่เห็นก็คิดว่าพระวิทย์อาจจะออกไปตรวจตราความเรียบร้อยในวัดพระดำริก็เลยลงจากกุฏิไปตามพระวิทย์จุดแรกคือวิหารเก่าซึ่งพระดำริก็เจอพระวิทย์จริงๆตกใจอย่างบอกไม่ถูกที่เห็นพระวิทย์นอนเลือดท่วมตัวอยู่หน้าวิหารเก่าตรงหัวใกล้ทัดดอกไม้หรือว่าตรงเหนือใบหูขึ้นไปมีรอยแตกปริยุบลงไปเห็นได้ชัดไฟฉายยังตกอยู่ข้างตัวแต่ว่าย่ามหายไป พระดำริก็รีบนำความไปบอกเจ้าวาดและโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาชันสูตรพลิกศพแล้วในตอนสายวันเดียวกันตำรวจก็จับคนงานก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่2คนไปสอบสวนรุ่งขึ้นอีกวันเจ้าหน้าที่ก็มาบอกเจ้าวาดว่าจับตัวคนฆ่าพระวิทย์ได้แล้วซึ่งก็คือ2คนงานก่อสร้างชาวพม่าที่นำตัวไปสอบสวนแต่แรกนั่นเองคนงานชาวพม่าทั้ง2คนรับสารภาพว่าใช้ไม้ตีทัดดอกไม้พระวิทย์เพื่อชิงทรัพย์เพราะเคยเห็นในย่ามพระวิทย์มีพระเครื่องเลี่ยมทองสุกปลั่งร้อยเป็นพวงอยู่นับ10องค์พระดำริรู้สึกแปลกตรงที่ว่าพระวิทย์เคยโกงเงินพ่อค้าพม่าทำจนกระทั่งเขาตายในคุกแต่แล้วพระวิทย์ก็ต้องมาตายเพราะคนงานพม่าทั้งที่มาบวชเพื่อตัดกรรมแต่พระวิทย์ก็ไม่สามารถตัดกรรมที่ตัวเองก่อไว้ได้เลยครับนั่นคือเรื่องเวรเรื่องกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเรื่องของบาปของกรรมอีกเรื่องหนึ่งครับคุณจิราพรเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานแล้วสมัยที่แกยังเป็นเด็กอยู่บ้านแกอยู่ติดกับแม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุสัก 8-9 ขวบชื่อเด่นบ้านของเด่นเนี่ยอยู่ติดกับบ้านยายของคุณจิราพรเด่นนี่เป็นเด็กที่ซนแล้วก็ดื้อมากถูกพ่อแม่ดุแล้วก็ตีเป็นประจำบ้านของเด่นก็เลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งชื่อเจ้าสีสวัสดิ์เป็นแมวตัวผู้พ่อกับแม่ของเด่นก็รักแมวตัวนี้มากพอพ่อกับแม่เผลอเนี่ยเด่นก็มักจะแกล้งเจ้าสีสว่างเสมอเตะบ้างตีบ้างวันหนึ่งพ่อกับแม่ไปตลาดเด่นก็มีความคิดประหลาดเกิดขึ้นในสมองจับเจ้าแมวสีสว่างเอาไว้เอาเชือกเส้นใหญ่เส้นหนึ่งมาแล้วก็เอาเชือกไปมัดคอแมวมัดเสร็จแล้วก็ถ่วงด้วยก้อนหินก้อนใหญ่เจ้าสีสว่างก็พยายามจะสลัดตัวให้พ้นจากพันธนาการเหมือนกับพยายามจะวิงวอนเด่นแต่ว่ายิ่งดิ้นก็เหมือนยิ่งยุเจ้าเด่นก็จับเจ้าสีสวัสดิ์เนี่ยอุ้มไปที่ท่าน้ำพอไปถึงก็โยนลงไปในแม่น้ำทันทีเจ้าสีสวัสดิ์ก็พยายามตะเกียกตะกายให้พ้นความตายแต่ว่าหินก้อนใหญ่มันก็ถ่วงให้ดิ่งลงไปสู่ข้างล่างอย่างรวดเร็วบังเอิญพ่อกับแม่ของเด่นกลับมาทันเห็นเจ้าสีสวัสดิ์กำลังจะตายก็รีบกระโจนเข้าไปช่วยแต่ว่าพ่อของเด่นก็วิ่งมาไม่ทันเจ้าสีสวัสดิ์ตายไปแล้วตาค้างเบิกโพลงเลยพ่อจับได้แค่เชือกเจ้าสีสวัสดิ์ก็เหลือเพียงวิญญาณแม่ก็ร้องไห้สงสารมันส่วนเด่นได้แต่ยืนมองด้วยความสนุกสนานแล้วก็สมน้ำหน้าเมื่อเจ้าสีสวัสดิ์ได้ตายไปหลังจากที่นำเจ้าสีสวัสดิ์ไปฝังแล้วพ่อของเด่นก็ให้เด่นบวชเนนที่วัดแห่งหนึ่งไม่ยอมให้เด่นกลับมาที่บ้านอีกจนกระทั่งเวลาผ่านไป3ปีเนนเด่นก็ได้กลับมาเยี่ยมบ้านเนนเด่นตอนนั้นโตแล้วพ่อตกใจที่เห็นเนนเด่นมาเที่ยวบ้านเพราะว่าพ่อมีความรู้สึกกลัวว่ากรรมจะตามมาสนองภาพของแมวที่กำลังจะจมน้ำตายนี่ผุดขึ้นมาในห้วงสำนึกตาที่ค้างเบิกโพลงเหมือนกับกำลังรออะไรสักอย่างตาที่ไม่ยอมปิดนี่ก็คงกับเพราะความแค้นยังไม่ได้ปิดบัญชีหรือยังไงไม่รู้เสร็จแล้วพ่อก็ให้เนนเด่นรีบกลับวัดทันทีแต่เวลานั้นก็เย็นมากแล้วไม่มีรถสักคันมีแต่เรือยนต์ที่รับจ้างเท่านั้นพ่อของเนนเด่นก็ให้ลุงดำที่ขับเรือรับจ้างอยู่ให้ไปส่งเนนเด่นที่วัดพอเนนเด่นนั่งไปบนเรือลุงดำก็บังคับเรือออกจากบริเวณนั้นไปอย่างรวดเร็วพอผ่านไปได้สักครึ่งทางความเป็นเด็กที่กำลังมีความซุกซนอยู่เนนเด่นก็ลุกขึ้นกระโดดโลดเต้นลุงดำก็บอกให้เนนเด่นนั่งลงเพราะลมมันแรงเนนเด่นก็ไม่ฟังเสร็จแล้วจีวรก็โดนลมที่กำลังพัดเนี่ยปลิวไปพันกับหางเสือเรือที่กำลังแล่นเนี่ยแรงดึงก็ทำให้เนนเด่นตกลงมาในน้ำสุดที่ลุงดำจะดึงไว้ได้ทันจีวรที่พันกับหางเสือใบพัดแล้วก็มัดแน่นคงจะเหมือนกับที่เนนเด่นทำไว้กับแมวตัวนั้นไม่มีทางจะดิ้นหลุดเนนเด่นก็จมลงไปในน้ำพยายามตะเกียกตะกายแต่ในที่สุดเนนเด่นก็สำลักน้ำที่กำลังท่วมปอดไม่มีอากาศจะหายใจกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ตอบสนองผู้กระทำศพของเนนเด่นที่งมขึ้นมาในตาค้างเบิกโพลงเหมือนกับแมวสีสว่างตัวนั้นไม่มีผิดบัดนี้กรรมได้ตอบสนองแล้ว เรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนจิตใจของคนที่กำลังคิดจะทำบาปจงกลับใจซะเถอะครับวันนี้ท่านได้ทำกรรมไว้ในวันหน้าเนี่ยกรรมมันก็จะต้องตามมาสนองเหมือนกับเนนเด่นในเหตุการณ์เรื่องที่คุณจิราพรเล่าให้ฟังเนี่ยครับ